पीण लैन आया खोचा हाले ताया बाद ने मैनू पीण लैन आया खोचा हाले ताया बाद ने मैनू मेरे बापू दे ख्वाब सारे याद ने मैनू मेरे बापू दे ख्वाब सारे याद ने राखेत मेरे दे नित औसियां पौंदे ने फुल नरमे वाले पखड़े वांग सताउंदे ने राखेत मेरे दे नित औसियां पौंदे ने फुल नरमे वाले पखड़े वांग सताउंदे ने आपे लाई जांदा कल्ला हो गया वलैती पुत खुशियां च चला हो कणकां नू पानी आपे लाई जांदा कल्ला हो गया वलैती पुत खुशियां च चला हो चावी ता तोड़े होने महंगी होई खाद ने चावी ता तोड़े होने महंगी होई खाद ने मैनू मेरे बापू दे ख्वाब सारे याद ने मैनू मेरे बापू दे ख्वाब सारे याद ने राखेत मेरे दे नित औसियां पौंदे ने कैंठा सुने आरे नू तरस दी अख होनी पौन लई दुबारे नू मेरे पिछे बेचे आसी कैंठा सुने आरे नू तरस दी अख होनी पौन लई दुबारे नू साड़ता सी सीना भी शरीकां दे जवाब ने साड़ता सी सीना भी शरीकां दे जवाब ने मैनू मेरे बापू दे ख्वाब सारे याद ने मैनू मेरे बापू दे ख्वाब सारे याद ने राखेत मेरे दे नित औसियां पौंदे ने फुल नरमे वाले पखड़े वांग सताउंदे ने राखेत मेरे दे नित औसियां पौंदे ने फुल नरमे वाले पखड़े वांग सताउंदे ने मापिया नू आसां हैपी हुंदियां औलाद ते मापिया नू आसां हैपी हुंदियां औलाद ते मैनू मेरे बापू दे ख्वाब सारे याद ने मैनू मेरे बापू दे ख्वाब सारे याद ने